Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Τους νόμους λύσαν οι οχτροί. Κι εμείς γελούσαμε με τα κουσκούς τα μεσημέρια. Βρήκαν στην πόλη οι οχτροί. Στα σπίτια μπήκαν οι οχτροί. Και τους φιλέψαμε ίδωρ και γη χωρίς ιδέα. Να είμαστε λοιπόν εδώ μία ακόμα Παρασκευή προεορταστική, προχριστουγεννιάτικη. Θα μας ακούσετε και τα Χριστούγεννα, θα είμαστε ηχογραφημένοι βέβαια. Βλέπετε, ήρθανε φέτος Παρασκευή, όχι και 13, Παρασκευή και Χριστούγεννα, Παρασκευή και Πρωτοχρονιά, Παρασκευή και η εκπομπή μας. Οπότε σήμερα έτσι τώρα μέχρι να φτάσουμε στον καινούριο χρόνο, ας τα πούμε εδώ ζωντανά. Είναι ο Real FM στους 97,8 στην Αθήνα, στους 107,1 στη Θεσσαλονίκη. Λιάνα Κανέλη στο μικρόφωνο, Μαρία Ψάλτη στον ήχο, στο τηλεφωνικό κέντρο Ιβάνα Ρεσβάνη, στη μουσική επιμέλεια. Σήμερα εξαιρετικής μίξης ποιότητας, καλής διάθεσης και αναμνήσεων. Η μουσική που επέλεξε η αδερφούλα μου, η Νάνση. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, τηλεφωνικός 211-200-8200, με email studio@realfm.gr και με SMS real και ενώ το μήνυμά σας το 54%. Φύγαν τα διαδικαστικά, πάμε στα ουσιαστικά. Σας σήμερα πέθανε ο Στραντιβάρη. Έτσι και ακούσετε Στραντιβάρη και ακούσετε και βιολί Στραντιβάριους. Τώρα να ακούσετε βολή και βουλή Στραντιβάριους εδώ στην Ελλάδα. Αποκλείονται και τα δύο. Και η βουλή και το βιολί, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν το αντέχει το αυτή. Την ακρίβεια αυτού του οργάνου δεν την αντέχει το ανθρώπινο αυτή στην Ελλάδα με τίποτα. Με τίποτα όμως. Σας το λέω ειλικρινά, με τίποτα. Για να το αντέχει τσέπη, ξεχάστε το ποιος έχει σήμερα και ποιος μπορεί να παίζει σε τέτοιο βιολί. Σαν σήμερα όμως έχουμε πολύ μεγάλη επέτειο. Το 1991 η Ελλάδα εντάχθηκε στη Συμφωνία του Σέγγεν ως παρατηρητής. Και τώρα, σήμερα, Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών. Μόλις ακούσετε τη λέξη Σέγγεν, πείτε μου εσείς τι σκέφτεστε. Πείτε μου τι εικόνες σας έρχονται δυστυχώς στα μάτια προχριστουγεννιάτικα. Πτώματα, πορτοκαλί σωσίβια, πνιγμένα παιδιά, γήπεδα κατεστραμμένα από την πληθώρα των ανθρώπων που περνάνε απάνω, αναρωτιέμαι πώς δεν θα ήταν εκ των πραγμάτων. Στιβαγμένοι 500, 1000, 2000 άνθρωποι εκεί που μπορεί να χωρέσουν, ξέρω εγώ, 22 παίχτες, 10 παίχτες, 15 παίχτες. Πώς σας φαίνεται έτσι πάνω στο παρκέ, πώς το κόβετε έτσι, πόσοι μπορούν να κοιμηθούν, πόσες νύχτες με 5 βαθμούς σε ένα γήπεδο μέσα, καθιστεί στην καρέκλα. Πείτε μου, πόσοι, πόσοι στον περιβάλλοντα χώρο. Η χώρα γίνεται όντως μια μαύρη τρύπα εναπόθεσης ανθρώπινων ψυχών. Σήμερα όμως είναι Παγκόσμια Μέρα Μεταναστών. Και έχει δίκιο το κουκουέ που ξεκινάει για την Παγκόσμια Μέρα του Μετανάστη την ανακοίνωσή του. Απευθύνει θερμό χαιρετισμό στους χιλιάδες Έλληνες μετανάστες που ζουν σε χώρες του εξωτερικού, ειδικά αυτούς τους νέους μετανάστες που αναγκάστηκαν να ξενιτευτούν τα τελευταία χρόνια της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης, στους δεκάδες επίσης χιλιάδες οικονομικούς μετανάστες που ζουν στη χώρα μας. Εκφράζοντας αλληλεγγύη στους χιλιάδες πρόσφυγες που δημιουργούν οι πόλεμοι των υπεριαλιστών στην περιοχή μας και ιδιαίτερα στη Συρία, σε όλους όσοι κινδυνεύουν στα νερά του Αιγαίου και στους φράχτες που υψώνουν τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε όλους όσοι περιφέρονται στα διάφορα γήπεδα της Αττικής για να καταλήξουν και πάλι φυλακισμένοι στα κέντρα κράτησης και τις αμυγδαλέζες. Στα ελληνικά, το Μουσταφά τον είχε τραγουδήσει ο Μανώλης Αγγενόπουλος με τη Γιώτα Λίδια και το Στρατό Ταλίδη. Τον έχει τραγουδήσει ο Σαμί Γιουσούφ, τον έχει τραγουδήσει η Δαλιδά, τον έχει τραγουδήσει ο Μπόμπα Ζαμ, τον έχει τραγουδήσει ο Αοϊστάρ και πάει λέγοντας. Εμείς εδώ, με τους Dead Brothers, τους νεκρούς αδερφούς, θα ακούσουμε αυτό το παραδοσιακό της Αιγύπτου. Et tu m'as fait perdre la tête. J'ai dit je t'aime. Παλιότερα, αν κάποιος ξενέρωτος ερχόταν στην πιάτσα, οι βετεράνοι, χωρίς να σηκώσουν το κεφάλι, θα φώναζαν ψόφα κάθαρμα. Ούτε ποιος είστε ή τι θέλετε, απλά ψόφα κάθαρμα. Αυτό άλλαξε. Κι έτσι άνοιξαν οι θύλακοι και μπήκαν τα δαιμόνια της ευγένειας και του καθοσπρεπισμού. Πίστευα πως αυτό συνέβαινε μόνο και μόνο για να βάλουμε κάποιον στο χέρι και όσο να είναι, οι γνωριμίες βοηθούσαν σε αυτό. Λάθος. Οι άλλοι είναι πάντα πιο πολλοί. Σε κυκλώνουν στο πικεφί και στο τέλος βγαίνουν νικητές. Για την ακρίβεια, στα παίρνουν όλα. Και αυτό είναι το μάθημα που λάβαμε. Μας ψώνιζαν εκείνοι και όχι εμείς, όπως νομίζαμε. Σε πλησιάζουν στην αρχή γιατί η ζωή τους είναι άδεια, αδιαεφόλης της ύλης, και θέλουν να ζεσταθούν. Φυσικά υπάρχουν και αυτοί που καίγονται μπροστά μας, ενώ εμείς σφυρίζουμε αδιάφορα. Σας άρεσε το κείμενο? Αν σας άρεσε, τότε σας παραπέμπει κατευθείαν, γιατί δικό του είναι, στο Γιώργο Κακουλίδη και στο καινούργιο του βιβλίο Mr. Bulldog. Από τις εκδόσεις Λιβάνι έχω 5 βιβλία για τους πρώτους 5, ολοκένουργο το βιβλίο, που θα κερδίσουν τηλεφωνώντας στο 211-200-8200 για τον Mr. Bulldog. Στην εποχή των Bulldog, μάλλον γεμίσαμε από ανθρώπους Bulldog. Και όχι τίποτα άλλο, δεν φταίνε τίποτα τα Bulldog. Γιατί άλλο να παίρνεις το παιδί σου ένα σκυλάκι και άλλο να παίρνεις ένα χελωνάκι. Άμα φανταστείτε το χελωνάκι να περπατάει στο παρκέ, δεν ξέρω τι αίσθημα φιλοζωίας αποκτάτε. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι παιδιά συνταξιούχοι και πεθαμένοι μισθωτοί προνομιούχοι. Λίγο να το ψάξετε, υπάρχουν πράγματα που μπορεί κάποιος να χαρεί, και μάλιστα οικογενειακά αυτές τις μέρες. Μερικά από αυτά δεν είναι από εκείνα που διαφημίζονται, υπερδιαφημίζονται, τα βλέπετε, τα ακούτε. Και ενίοτε μερικά από αυτά μπορεί να κοστίζουν και πάρα πολύ, αλλά ελάχιστα. Έτσι λοιπόν, εγώ έχω να σας προτείνω, θα την ακούσετε άλλωστε και ξέρετε για ποια μιλάω, θα ακούσετε τη Σόνια Θεοδωρίδου, ο Ρωταριανός Όμιλος Αθήνα Φιλοθέοι μαζί με τα παιδικά χωριά SOS και με την υποστήριξη της περιφέρειας 2-27-40-24-70, συγγνώμη, έκανα αναγραμματισμό, του Διεθνούς Ρόταρη, παρουσιάζουν φωνές των Χριστουγέννων. Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου με μαέστρο τον Ορφανίδη, την ορκέστρα Μόμπιλε. Μεγάλη συναυλία την Τετάρτη, προπαραμονή Χριστουγέννων, στις 8 η ώρα το βράδυ, στο Φιλολογικό Σύλλογο Παρνασσός, στην πλατεία Γεωργίου Καρίτσι. Εκεί θα ακουστεί από την Άγια Νύχτα και τον Τζον Λένον μέχρι το Έλατο και το Αλληλούια. Ποιητικό οδηπορικό σε δρόμους εορταστικούς και παραμυθένιους, με αγαπημένες αξέχαστες μελωδίες, ποίηματα των παιδικών χρόνων. Εντάξει, η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου εγγυάται μαζί με τις χοροδίες Καντάμπιλε και Καντάμπιλε Τζούνιου του Δήμου Ζωγράφου και την ορκέστρα Μόμπιλε. Μια ωραία βραδιά. Πάρτε τα παιδιά σας και πάτε. στο κέντρο της Αθήνας. Μια βόλτα, καλή μουσική, αξίζει τον κόπο εγώ να σας τη δώσω σε μια εκδοχή. Αυτό που αγαπώ στη Σόνια είναι ότι διάλεξε και τραγούδισε πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, πάρα πολύ ωραία ελληνικά τραγούδια, αυτό που θα έλεγε κανένας κλασικά. Έτσι λοιπόν ακούσε την εδώ, στο τι σου έκανα και πίνεις. Την πρώτη εκτέλεση την είχε κάνει η Πόλη Πάνου. Στο τραγούδι Σόνια Θεοδωρίδου, η μουσική του Τουπλέσα, η στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Και υπάρχει και ένας τρίτος στίχος που δεν θα τον έχετε ακούσει ποτέ. Θα σας τον πω όταν τελειώσει το τραγούδι. Τι σου κάνα και πίνεις, τσιγάρο στο τσιγάρο, κι είναι τα πίκρα σου μάτια στο πάτωμα καρφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάρω απ' τα θολά σου μάτια συννεφιά. Πες μου για δε μ' αφήνεις με δυο φίλια να πάω απ' τα θολά σου μάτια τη μαύρη συννεφιά. Πόνοι που σε σφάζουν, πόνοι δίπλοι για μένα, σταλάζουν στην καρδιά μου τα δάκρυα που κλαις. Να ξέρεις πως μαράζουν τα μέσα μου για σένα. Και σε μακριά μου και λόγω δεν μου λες. Να ξέρεις πως περάζουν τα μέσα μου για σένα, που στέκεσαι μακριά μου. Είχε ακουστεί σε ταινία της Φίνος Φιλμ με τη Ζωή Λάσκαρη και το Φέδωνο Γεωργίτση και τίτλο «Όλγα αγάπη μου». Από εκεί θα το θυμούνται κάποιοι ίσως που το έχουν δει. Και δεν λέω παλιότεροι, γιατί νεότεροι έχουν χορτάσει να βλέπουν ελληνικές ταινίες στην τηλεόραση από το πρωί στο βράδυ τα τελευταία 25 χρόνια κατά κόρον. Δηλαδή δεν υπάρχει ταινία που έχει παιχτεί λιγότερο από 50 έως 100 φορές. Το πάω το κεφάλι μου στοίχημα, δηλαδή ειλικρινά σας το λέω. Το τρίτο στιχάκι λοιπόν που δεν ακούστηκε ποτέ, δεν ξέρουμε γιατί, αλλά είναι αμίλητό μου στόμα, φεγγάρι μου σβησμένο, ανάθεμα την ώρα και τη βαριά στιγμή, όλα για σε τα δίνω και πεθαίνω, ποτέ μη σε αγγίξουν κανά ξανά οι στεναγμοί. Προφανώς θεωρήθηκε πολύ βαρύ, πολύ προτρεπτικό, δεν ξέρω τι να σας πω τώρα. Εκείνο τον καιρό, 1968. Είχε και επιτροπή λογοκρισίας. Οπότε το πιθανότερο είναι να μην το πέρασε η επιτροπή λογοκρισίας. Λοιπόν, οι τυχεροί που θα διαβάσουν τον Mr. Bulldog του Κακουλίδη είναι ο 0002, ο 9882, ο 0457, ο 6266 και ο 1949. Αν έχετε καταλάβει, το παίζω ανυποψίαστη, έτσι. Δεν υπάρχει καμία πολιτική εξέλιξη. Λοιπόν, κάνω μια παράλληλη εκπομπή που δεν μπορεί να αποσυρθεί. Κάνω μια παράλληλη εκπομπή. Όπως τόσο καιρό η κυβέρνηση κάνει μια παράλληλη φιλάνθρωπη πολιτική. Κάνει μια παράλληλη αριστερή πολιτική. Η κανονική είναι δεξιά. σχεδόν άκρα δεξιά. Έτσι, φτωχαίνει ο κόσμος, αυτό, αλλά κάνει όμως και μια παράλληλη. Έλα που η παράλληλη ξαμολύθηκε σαν σκηνή και βγήκαν τα τέσσερα μπουλντόγκ του κουαρτέτου και τη μαζέψανε. Και αρχίσαν να λένε: τι μαζέψαμε, εμείς τη μαζέψατε. Εσείς έγινε στην επιτροπή μισή ώρα πριν ξεκινήσει η συζήτησή της. Ξέρετε τι με ενοχλεί? Ότι ερχόταν ως κατεπήγον στη Βουλή. Πιο κατεπήγον δεν έχει έρθει και όπως ερχόταν ως κατεπήγον, κατεπηγόντως απεσύρθη. Αυτή είναι η καινούργια τεχνική. Θα φέρνεις ένα πράγμα κατεπηγόντως, να το ψηφίζεις χοντρό και μετά για να ισοφαρίζεις τα πράγματα και να μοιάζεις αριστερός, κατεπηγόντως το τραβάς πίσω. Επομένως, σιγά τώρα μην αφήνανε να περάσει έστω και ένα μέτρο άντε στοιχειώδη ψιλοανακούφισης της ψιλομερίδας του πληθυσμού με τα χοντρά προβλήματα. Τίποτε από όλα αυτά. Τίποτα. Λοιπόν, έτσι κι εγώ κόντρα στο ρεύμα, απολύτως. Λοιπόν, θα σας γυρίσω στους φτωχούς και καταφρονεμένους που θέλουν να καπνίσουν ένα τσιγάρο. Έτσι, κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στην αντίληψη σε όλα. Και θα παίξω το πιτσιρικάκι για να σας πάω στο δελτίο ειδήσεων. Όχι τίποτα άλλο, το έχετε ζητήσει πάρα πολύ από σας. Η στίχη είναι του Αργύρη Νικολέσκου, η μουσική είναι του Γιώργου Ροβερτάκη. Στο τραγούδι είναι ο Σπύρος Ζαγοραίος, η πρώτη εκτέλεση είναι του πρόδρομου Τσαουσάκη. Όταν πρωτοβγήκε με σούσεις της Χουντάρας. Μπορεί ο καθένας να δώσει την ερμηνεία που θέλει. Ένα πιτσιρίκι είναι εξαπλωμένο με στα χορταράκια παραπονεμένο, θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι πατηράκι. Σε όλα τα πατηράκια εντός, εκτός Ελλάδας, που πολλαπλασιάζονται με ρυθμούς τραγωδίας. Σε μια εποχή όπου κατά τον ΟΗΕ οι εκτοπισμένοι από τις εστίες τους, τα σπίτια τους, τα κρεβάτια τους, τα τραπέζια τους, τις οικογένειές τους, τη ζετασιά τους, την όποια καλύβα έχουν, το όποιο σπίτι έχουν, αριθμούν το σωτήριο έτος 2015 τα 60 εκατομμύρια. Μιλάμε για 60 εκατομμύρια ανθρώπους ξυλωμένους από εκεί που κάθονται. Να το σκέφτεστε εκεί που κάθεστε. Ένα πιτσιρίκι είναι ξαπλωμένο μες στα χορταράκια παραπονεμένο. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι μπατηράκι. Θέλει να φουμάρει ένα τσιγαράκι, μα δεν έχει φράγκο, είναι μπατηράκι. Τούρθε μια ιδέα κάπου να τη στήσει, όποιος κι αν περάσει τσιγάρο να ζητήσει. Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω, στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολυσμάνο. Μα κακή του τύχη λίγο παραπάνω, στη γωνιά του δρόμου τρακάρει πολυσμάνο. Με κόλπο έξυπνο τον εχαιρετάει. Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι, απ' τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι. Δίχως να τα χάσει το πιτσιρικάκι, απ' τον πολιτσμάνο ζητάει τσιγαράκι. Πώς σας αγαπάω, προσφυγάκια μου, σήμερα στα αλήθεια. Είναι προσφυγό εκπομπή. Έχω άλλο το πρόσφυγας είμαι. Πρόσφυγας. Εσείς τι είστε? Πρόσφυγες είσαστε και εσείς. Μήπως δεν έχετε συνέστηση ότι είστε πρόσφυγες? Καθίστε να σηκώσω λίγο το μικρόφωνο, γιατί με αυτά που ακούει έχει βαρύνει το κακόμερο, έχει πέσει κάτω. Δηλαδή, για παράδειγμα, ακούει το μικρόφωνο μου τώρα μέσα από το κεφάλι μου. Έχουμε, ξέρετε, μεταφυσική σχέση το μικρόφωνο κι εγώ. Ακούει την εξής. Θα την εκτοξεύσω τη λέξη όπως μου έρχεται. καπιταλιστικό, οικονομικό, ηθικό, πολιτικό, τέτοιο. Μα, λα, την κατάληξη φτιάξτε τη μόνη σας. Κάπα, γιώτα, ήτα. Λοιπόν, ένα κάθαρμα μαύρο και σκοτεινό από αυτά που αιματοκύλησαν τον κόσμο ονόματι Heinrich Himmler, ένας ναζιστόφατσα, είχε ένα ωραίο γερμανικό αυτοκίνητο, με το οποίο ωραίο γερμανικό αυτοκίνητο, όπως έχουμε δει και στα ασθενείας, έκανε περιοδία και πήγαινε στα στρατόπεδα συγκέντρωσης να διανεπιτελείται το θεάρεστο ναζιστικό έργο της εποχής. Όταν καθάριζαν τον κόσμο οι μαύροι από το φως, τον καθάριζαν. Σου λέει, όπου έχει φως, θα το φάμε. Να μείνουμε στο απόλυτο μαύρο σκοτάδι για να είμαστε και κυρίαρχοι. Αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να πέσει ο ναζισμός, μπορεί να έχασε, μπορεί ό,τι άλλο θέλετε. Το διατήρησαν, πουλάκια. Το διατήρησαν. Το διατήρησαν. Όπως διατηρούν και άλλα πράγματα, τους δικούς μας μελανοχύτονες και το τι έχουν διατηρήσει, τα έχετε δει τις εφημερίδες. Δεν χρειάζεται να σας τα πω εγώ. Το διατήρησαν, καλή κατάσταση. Και τώρα το βγάζουν στον πληστηριασμό. Τη μία κίνηση θέλετε να ξέρετε, να ακούσετε. Επειδή σας έπαιζα για πιτσιρίκια και για μπατηράκια, 500 χιλιάρικα. Μισό εκατομμύριο. Θα υπάρξει δηλαδή τιμή κίνησης, φανταστείτε που θα φτάσει άμα ξεκινάει από τις 500.000, να ζει στο κάθαρμα πανταχού της γης, που θα βγει και θα λέει ότι το κάνει και για λόγους ιστορικούς, που θα πάει να αγοράσει ένα από τα πιο ματωβαμένα αυτοκίνητα της γης, που το είχε κάποιος για να πηγαίνει να μυρίζει τον καπνό από τους ανθρώπους που τους κάναν σαπούνι. Άγιο Πνεύμα των Χριστουγέννων, ο Τάνενμπαουμ μέσα στην Ευρώπη, αρχίστε να σκέφτεστε την τρυφερότητα του μικρού Χριστού, την αθωότητα. Έτσι, δεν σας πιάνει μια Ευρωπαιοχριστιανίλα αυτή τη στιγμή, όταν τα ακούτε κάτι τέτοια? Σταυρό είχαν, μόνο που τον είχαν αγγιλωτό αυτό το σταυρό, έτσι, να βγάζει εγκαθάκια. Γι' αυτό εγώ θέλω σήμερα να αφιερώσω στον Γιώργο τον Παπαλαμπρακόπουλο, που μου στέλνει τις ευχές του και την απορία του από τα Γιάννενα. Αν ήξερα, λέει, ότι ήθελα να ξέρω αν ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν ακόμα αντιπολίτευση, σε τι τον οθωριόταν για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τώρα όλοι αυτοί οι ταλέποροι πρόσφυγες και μετανάστες. Αλλά σαν κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να επιλύσει την κατάσταση προσφέροντας δωρεάν ξενάγηση στους προσφυγομετανάστες. Επιτρέψτε μου την έκφραση, σωστό είναι. Με τα σούρτα φέρτα στις λουξ ολυμπιακές εγκαταστάσεις ανεπάρκεια. Τελικά κανείς δεν μπορεί να νιώσει αυτό που νιώθουν αυτοί οι κατατρεγμένοι άνθρωποι αν δεν βρεθεί στη θέση τους. Και αυτή η θέση βρίσκεται ήδη πολύ κοντά μας, μπροστά μας θα έλεγα. Γιατί η ιστορία, λέει ο Γιώργος, έχει δείξει ότι μετά από παγκόσμιες τέτοιες οικονομικές κρίσεις ακολουθεί πάντα πόλεμος. Γιάννης, γεια σου Αστέρη μου λαμπρό. Άρε τι ωραία ευχούλα είναι αυτή. Καλές γιορτές σε οικείους και αγαπημένους, και ήθε να ευνοήσει η τύχη τη γλυκιά αγαπημένη Ελλάδα. Άμα ήταν θέμα λότο, τι να σου πω, το έχουμε κερδίσει, θα σου πω γιατί όμως μετά. Το νέο μας έτος και δυστυχώς τα σημάδια δεν φαίνονται ιδιαίτερα ευίωνα. Θέλω σχόλιο για την ενδεχόμενη ποινική δίωξη του ΓΑΠ. Θα είναι ηθική ικανοποίηση να τιμωρηθεί αυτός ο ηγέτης? Επίσης, αν έχεις καμιά πληροφορία για τη διάθεση αλλαγής ονομασίας του Σπούδου μου. Καλέ, ποια διάθεση αλλαγής ονομασίας του Σπούδου μου? Εδώ ψώνοντας φράχτη έγινε χωράκλα. Έχει και τη βάση Bond Steel μέσα. Έχει τους Αμερικανούς από πίσω στην πλάτη. Στέλνεις την αγάπη από το Αμβούργο που φέτος δεν λέει να χειμωνιάσει. Και λες και ευχαριστώ για βιβλία που προτείνουμε. Και φιλάρε στέλνει στην αδερφή μου την Άνση για το μουσικό σταυρό που επιλέγει. Σταυρό, ναι, μουσικό σταυρό. Άμα λες τώρα για τους σταυρούς τους αγγιλωτούς, θησαυρό εννοούσε ο άνθρωπος, σταυρό διάβασα εγώ. Σας είπα, πάει παράλληλα η εκπομπή σήμερα. Πάει παράλληλα με ψήγματα αυτό που θα έλεγε κανένας δικαιολογημένης αγανάκτησης και πραγματικής ευτυχίας. Γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Σε όλους λοιπόν που ζουν στο εξωτερικό και σε όλους που εμάς μας έχουν ως άθλιο εξωτερικό πέρασμα για έναν καλύτερο κόσμο που δεν είναι καλύτερος, στείλε μήνυμα. Ρουμελάει, παραδοσιακό της Ρούμελης, θα τα ακούσετε από το Τρίφωνο, σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου, και θυμηθείτε, ρουμελάει, ρουμελάει, ρουμίλη, ρομιλία, Ρούμελη, χώρα των Ρωμιών. Από παλιά, από τη Ρωμανία, στείλε μήνυμα, όχι καρδούλα μου, αν φτάσει η αγάπη μου σε τούτα τα μέρη, στείλε μήνυμα, φως μου, πουλιά μου, να βγω στο παράθυρο και να σε δω για αστέρι. Από εμάς, για όλους τους μετανάστες απανταχού της γης, ανεξαρτήτως εθνικότητας, φυλής, χρώματος, αιτίας μετανάστευσης. Στείλε μήνυμα. Αν σε φτάνει αγάπη μου σε τούτα τα μέρη, στείλε μήνυμα φως μου πουλιά μου, να βγω στο παραθύρο και να σε δω για στέρι. Στείλε μήνυμα, όχ καρδούλα μου, αν σε φτάνει αγάπη μου σε τούτα τα μέρη. Στείλε μήνυμα, φως μου πουλιά μου, να μπω στο παραθύρο και να σε δω για στέρι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Σαν τριανταφύλλο γύρα κουμπάμε, να έχει ένα βελουδινό το δάκρυ που ανεβαίνει. Σαν τριανταφύλλο λες κι ακούγαμε, αξάφνα η πυρωτικά σε έχει ξένη τεμένη. Στο παραθύρο και να σε δω για στέρι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Ρουμε, ρουμε, ρουμε, λαϊ, αϊδι, αϊδι, αϊδι. Σαν τριανταφύλλο γύρα κουμπάμε, να έχει ένα βελούδι με το δάκρυ που ανεβαίνει. Σαν τριανταφύλλο ακούγαμε, μα ξαφνά η πυρωτικά σε έχει ξένη τεμένη. Πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις και εγώ σας έχω μάγισσες και αραπιές αμέσως μετά, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Γιώργος Χατζής και στέλνει μήνυμα, μια μέρα θα ψάξω για ανθρώπους που ξέρω και είτε θα έχουν πεθάνει ή θα είναι στο εξωτερικό. Η κατάσταση στην Ελλάδα δείχνει και την ποιότητα των ανθρώπων που έχουν μείνει σε αυτή τη χώρα, πάντα με εξαιρέσεις. Και πιστεύουν απλώς ότι κάποιο κόμμα ή κάποιος βουλευτής θα τους βγάλει από την κατάσταση που είναι, και περιμένουν και θα περιμένουν και θα περιμένουν την έλευση του σωτήρα. Και όσο υπάρχουν άνθρωποι που περιμένουν σωτήρες, τόσο θα έρχονται σωτήρες και θα στενεύουν τα πράγματα. Όπου ακούδει σωτήρας, μακριά, μακριά διαφημίσεις. ...365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας... ...με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Με μεγάλη απώλεια ενέργειας αλλά και τεράστια ζημιά για το περιβάλλον... ...ισοδυναμεί η απόρριση πλαστικών σκουπιδιών στη θάλασσα. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα Ισπανών επιστημόνων... ...μόνο στη Μεσόγειο θάλασσα επιπλέουν περισσότεροι από 1.000 τόνοι πλαστικών απορριμμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένα πλαστικό αντικείμενο βρίσκεται σχεδόν σε κάθε τετραγωνικό μέτρο της Μεσογείου. Τα πλαστικά που πετιούνται στη Μεσόγειο και στους υπόλοιπους ωκεανούς του κόσμου ευθύνονται για το θάνατο χιλιάδων θαλάσσιων οργανισμών κάθε χρόνο. Αντί γι' αυτό, θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η ανακύκλωση πλαστικού μπορεί να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας μέχρι και 95% σε σύγκριση με την κατασκευή πλαστικών από καινούριες πρώτες ύλες. 365 τρόποι ενεργειακής οικονομίας με το φυσικό, μεταλλικό νερό ή όλοι. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Η αίσθηση δροσιάς και τα ευεργετικά του συστατικά προσφέρονται απλόχερα από τη φύση. Αχνό, διαυγές, με μοναδική ισορροπημένη σύσταση σε μεταλλικά στοιχεία, το νερό ή όλοι αναβλύζει στους πρόποδες της οροσειράς ήτης και απόλυτα φυσικό φτάνει στο ποτήρι μας για να μας χαρίσει ευεξία και ισορροπία σώματος και πνεύματος. Φυσικό μεταλλικό νερό ή όλοι. Αγνό και πολύτιμο. Real FM. Λοιπόν, καλοί κάτσαροι, μαζευτείτε! Τι μας έχουν ζητήσει τα παιδάκια? Πού είναι οι ζωγραφιές? Εγώ, Άγιε Βασίλη, έχω της Μαρίας. Έχει ζωγραφίσει ένα τεράστιο αρκούδο. Μάλιστα, επόμενη ζωγραφιά. Η Ελένη θέλει ένα ροζ κουκλόσπιτο. Τέλεια, να βάλετε και κούκλες. Εσύ να είναι. Εγώ, Άγιε Βασίλη, έχω μπερδευτεί με του Μάρκου. Νομίζω ότι έχει ζωγραφίσει ένα αεροπλάνο με φτερά δράκου. Αυτό το παιδί! Πιο απαιτητικό και από τη γυναίκα μου. Φέτος η ΟΠΑΠ, πέρα από τα έργα υποδομής που υλοποιεί σε σωματεία της Ένωσης Μαζί για το Παιδί, σας καλεί να δώσετε ζωή σε κάθε παιδική ζωγραφιά. Βρείτε τις εκθέσεις μας στο The Mall Athens, στο Athens Metro Mall και στο Mediterranean Cosmos. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στα τυχερά παίγνια μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Αυτό το χειμώνα, μία είναι η λύση για πετρέλαιο θέρμανσης. Aegean. Καλέστε τώρα στο 18190 για πετρέλαιο θέρμανσης και εξόφληση σε 6 άτοκες δόσεις. 18190 για πετρέλαιο θέρμανσης με την εγγύηση της Aegean. Χριστούγεννα στο Παλάς με το καλύτερο σόου που είδατε ποτέ. Billy Elliot. Μουσική Elton John. Σκηνοθεσία Δημήτρης Λιγνάδης. Χιλάκης. Μαξίμου. Τότσικας. Παλικαράκι. Στασινοπούλου. Έως τις 10 Ιανουαρίου. Κρατήσεις 211-1365. Η Mercedes μου με πάει πιο μακριά. Μαζί της αισθάνομαι σιγουριά, αυτοπεποίθηση. Γιατί ξέρω πόσα πολλά μπορεί να μου προσφέρει και μέχρι πού μπορώ να φτάσω. Μέχρι 76 ευρώ. Τόσο κοστίζει ένα σέρβις Αλφα με εργασία και ανταλλακτικά για μια A-Class ή B-Class άνω των 4 ετών στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων επισκευαστών Mercedes-Benz. Όταν το σέρβις της Mercedes-Benz σου λέει μέχρι και όχι από, δύσκολα να πεις όχι. Μπείτε στο mercedes-benz.gr και ενημερωθείτε για τα πακέτα όλων των μοντέλων. Μπορώ.gr. Ο μεγαλύτερος διαδικτυακός σας σύμβουλος. Μπορώ.gr. Συνεχίζουμε να σπάμε όλα τα προηγούμενα ρεκόρ μας. Μπορώ.gr. Ξεπεράσαμε τους 2 εκατομμύρια επισκέπτες το μήνα. Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη σας. Μπορώ.gr. Σε 1,5 χρόνο λειτουργίας, 300.000 δικά σας ερωτήματα πήραν έγκυρη απάντηση. Μπορώ.gr. 250 επιστήμονες με κύρος και εξειδίκευση απαντούν σε ερωτήματα ιατρικά, ψυχολογικά, νομικά, οικονομικά. Σας προσφέρουν συμβουλές μόδας και ομορφιάς. Επιλογές ψυχαγωγίας και διασκέδασης. Μπορώ.gr. 24ωρη ενημέρωση και άμεση απάντηση σε κάθε ερώτημα που σας απασχολεί. Μπορώ.gr. Για τη γυναίκα, αλλά και τον άντρα, μια διέξοδος στα καθημερινά αδιέξοδα. Αληθινά Χριστούγεννα στο αληθινό ραδιόφωνο. Real FM 97,8. Χρόνια πολλά. Κλέψανε λένε, όλοι μας κλέψανε. Κλέψαν κι αυτοί που τους πιστέψανε. Κλέψαν ανάπηροι. Λοιπόν, ό,τι μου τη δίνει, εγώ το λέω. Επομένως, δεν φέρω καμία ευθύνη για το μουσικό blender που χτυπάει τα αυτιά σας. Διότι, μαζί με τα χριστουγεννιάτικα των διαφημίσεων, μαζί με τα χριστουγεννιάτικα του σταθμού, πέφτει και η δικιά μας μουσική και τα δικά μας τα τραγούδια και στο τέλος πιθανότατα να καταλήξετε με μια χαοτική κατάσταση στο κεφάλι για την οποία δεν ευθυνόμαστε, παρευθύνονται οι μέρες, αυτές οι άγιες μέρες. Ήθιστε αυτό το πράγμα να συμβαίνει στην Αγία Αγορά των ημερών. Και μου το δίνει επίσης κάποιος ανώνυμος, ο οποίος μου στέλνει τέτοιο πόνο που ανεβαίνει συνέχεια η Χρυσή Αυγή, Ρελιάνα μου, αφού ξέρεις ότι σύντομα θα είναι στην κοινωνία. Κοιτάξτε μήνυμα τώρα που μου γράφει. Είναι πρώτη δύναμη σε όλη την Ευρώπη. Το ξέρεις και εσύ τι χαζί κάνεις. Όχι ρε, χαζί δεν είμαι. Ας απαντήσω ευθέως. Χαζί δεν είμαι. Και επειδή είμαι χαζί, και επειδή δεν είμαι χαζί, και εσείς θέλετε να με κάνετε χαζί, γιατί όποτε ανεβαίνει ο φασισμός, ο κόσμος χαζεύει. Δεν σας κάνει ο κόσμος που σκέφτεται και είναι έξυπνος. Γιατί άμα υπάρχει κόσμος που σκέφτεται και είναι έξυπνος, πώς θα ανεβεί η Χρυσή Αυγή? Χρειάζεται γενική εκχάζωση του κόσμου. Πρέπει να χαζέψει το σύνολο του κόσμου για να έρθουν οι φασίστες και οι μελανοχύτονες να του λένε εν δυο στρατιωτάκι Γιώργο. Δηλαδή, τι είναι αυτά που λες τώρα? Βεβαίως δεν κάνω τη χαζή και βεβαίως δεν είμαι. Και βεβαίως θα με βρεις απέναντι. Και το πρώτο, στα όνειρά σου. Ξέρεις ότι όταν αρχίσει και εμφανίζεται ο φασισμός με τέτοιες ταχύτητες, ξέρεις πως τελειώνει, έτσι. Δηλαδή, ο δράκος του φασισμού ξέρεις πως πεθαίνει. Ένα όπλο υπάρχει, δεν υπάρχει άλλο. Τσενγκουπ κατευθείαν. Καρδιά, σφαίρα, μάτι, που θέλεις. Πού σε παίρνει, δηλαδή. Ο δράκος που έχει αδυναμωσημεί ο δράκος, δεν ξέρω που έχει αδυναμωσημεί ο δράκος. Δεν ξέρω. Θα το ζήσουμε ενδεχομένως με απειλή. Ο δράκος όμως έχει αδύναμο σημείο όπου και να τον χτυπήσει. Μόλις τον χτυπήσει σφυροδρέπανο, φσουτ! Χάνεται, εξαερώνεται. Γι' αυτό πέφτετε, κοιμάτιστε, ανασταίνετε, μιλάτε, ξοδεύετε δισεκατομμύρια ευρωπαϊκά προγράμματα. Τον παπούτσι μου και την κάλτσα μου, Στάλιν ακούτε και μα τι να σου πω δηλαδή. Λιποθυμάνει δράκοι τα νάσκελα. Πέφτουνε και βγάζουν αυτή την ωραία μυρουδιά που έχουν από το στόμα τους οι δράκοι του φασισμού. Λοιπόν, εγώ θα σας πω ωραία πράγματα. Και υπάρχει στα αλήθεια πολύ ωραίο πράγμα. Μέσα στις γιορτές μπορείτε να πάτε στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο. Εκεί υπάρχει μια καταπληκτική έκθεση. Ξεκινάει η προπαραμονή Χριστουγέννων. Θα βαστίξει βέβαια μέχρι το Μάιο. Αλλά είναι ότι πρέπει για να πάτε μέσα στις γιορτές. Υπάρχουν 150 έργα σε μια καταπληκτική έκθεση του Κόντογλου, του Φώτη του Κόντογλου. Πρώτη φορά στο ευρύτερο κοινό, μαζί με 100 τεκμήρια εκδόσεις, φωτογραφίες, χειρόγραφα, συμβόλαια, παραγγελίες έργων για τα 50 χρόνια από το θάνατο του Φώτη Κόντογλου, ενός μικρασιάτη τεράστιου αγιογράφου, ζωγράφου και λογοτέχνη. Μεγάλη αναδρομική έκθεση. Ειλικρινά σας το λέω, θα δείτε μέχρι και δύο αριστουργηματικές εικόνες, τον Ελκόμενο και την Ανάσταση του Χριστού, που ζωγράφησε στη διάρκεια του πολέμου για λογαριασμό της Εκκλησίας και που θα βγουν για πρώτη φορά από τον Ιερό Ναό της Μητρόπολης Αθηνών. Ο τίτλος της έκθεσης, Φωτίου Κόντογλου, Κιδωνιαίος, Φαντασία και Χύρ. Λοιπόν, αξίζει τον κόπο. Το Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, για όσους δεν το ξέρουν, είναι στην Βασιλίση Σοφία στο 22. Και μέχρι που θα σας δώσω και το νούμερο, κρατήστε το. Δεν είναι άχρηστο πράγμα, κρατήστε το. 213-213-9500. Είναι πιο εύκολο έτσι να το θυμάστε. 213-213-9500. Πάτε, γιατί να και είναι σήμερα μέρα των προσφύγων, σκεφτείτε ότι στην ελληνική κουλτούρα παντού το να σέρνεσαι στα ξένα ισοδυναμεί με κατάρα, που θα τα ακούσετε στους στίχους και στη μουσική του Βασίλη Τσιτσάνη, με τραγούδι που φέρει τον τίτλο «Η Μάγισσα της Αραπιάς», γραμμένο το 1939, παραμονές της εμφάνισης του φασισμού και στην πόρτα τη δικιά μας, είχε αρχίσει να καλύπτει ήδη την Ευρώπη, και θα καταλάβετε τι σημαίνει να σέρνεσαι στα ξένα. Τα μάγια να την πιάσουνε. Να σέρνεται στα ξένα. Το να σέρνεσαι στα ξένα είναι κατάρα. Κατάρα. Κατάρα. Θα πάω εκεί στην Αραπιά που για μια μεγάλη μάγισσα τα μάγια να μου λύσει, για μια μεγάλη μάγισσα τα μάγια να μου λύσει. Την κατάρα της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει, και την κατάρα της τρελής σε μια φωτιά να ρίξει. σας άρεσε η φωνή, ε? Κρατήστε την στο πίσω μέρος του κεφαλιού σας. Σοφία Αβραμίδου. Μπορεί και να είναι φωνή δεκαετίας, αν την ακούσατε. Γιατί και έτσι όπως θα ακούσετε το τραγούδι, κρατήστε το και επίσης στο κεφάλι σας. Τη ρίση κρατήστε την του Χατζηδάκη. Το 49 έχει δώσει διάλεξη και έλεγε πως τα ρεμπέτικα, τότε ήταν και πολύ έτσι της μόδας, έλεγε κάποτε θα κοπάσει φασαρία γύρω από τα ρεμπέτικα και αυτά θα συνεχίσουν ανενόχλητα το δρόμο τους. Ποιος ξέρει τι μας φυλάνε για το μέλλον τα νοχελικά 9-8. Ως τότε όμως εμείς τα έχουμε νιώσει για τα καλά τη δύναμή τους. Λοιπόν, παίζεται ωραίο πράγμα σε αυτόν εδώ τον τόπο. Και ανάμεσα σε αυτά θα δείτε και τώρα και κάτι πάρα πολύ ωραίο. Όλο καινούργια σας έχω σήμερα. Σαν γνώση ίσως, για κάποιους που δεν το ξέρουν, για τους πολλούς. Και εγώ τα περισσότερα από αυτά που σας λέω τα ψάχνω, τα βρίσκω. Ετοιμαστείτε για την επόμενη κλήρωση. Η Εύελιν είναι γενετήστρια και ερετιστέχνης αρχαιολόγος. Κάνει τυχαία μια τρομερή ανακάλυψη του Ισραήλ. Το αποτέλεσμα γεννιούνται δύο δίδυμα που μεγαλώνουν αγνώντας ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Ο πρώτος στο Ευπροσίδνεϊ και ο δεύτερος στις φτωχογειτονιές του Μπουένος Άιρες σε ένα ελεύθερο καθεστώς. Ο Κρίστοφερ και ο Χωσέ θα συναντηθούν για πρώτη φορά στον Αμαζόνιο και θα χαθούν αμέσως μετά. Δίπλα τους μια ηρωική κοπέλα, η Λορένα. Ήρωες που ταξιδεύουν σε τέσσερις ηπείρους ψάχνοντας την ταυτότητά τους. Αξίες αγάπη, πίστη, συγχώρεση, ελευθερία μπορούν να αλλάξουν τις ζωές τους. Ποια είναι τα όρια της επιστήμης και του νου? Μπορεί ο άνθρωπος να συμφιλειωθεί με τη φύση? Το βιβλίο του Γιώργου Παξινού και έχει τον τίτλο «Κατοικώνα». Μοιάζει εξαιρετικά ενδιαφέρον, αλλά πιο ενδιαφέρον απ' όλα. Έχω 5 βιβλία από τις εκδόσεις Λιβάνη για τους πρώτους 5 που θα τηλεφωνήσουν στο 211-200-8200. Είναι το βιογραφικό, για να δείτε ποιους έχουμε ανάμεσά μας, ποιοι μπορούμε να είμαστε, ποιους δεν ξέρουμε ότι έχουμε δίπλα μας, από τους οποίους μπορούμε να γραπωθούμε. Με ένα βιβλίο τους, με τη γνώση τους, με κάτι. Και όχι με κάτι από αυτούς που θέλουν να είναι πρώτοι οι φασίστες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ο Γιώργος Παξινός έχει δημοσιεύσει 46 επιστημονικά βιβλία, μεταξύ των οποίων ο Εγκέφαλος του Αρουραίου σε στερεοταξικές ορίζουσες, το τρίτο πιο αναφερόμενο βιβλίο όλων των εποχών. Γεννημένος το 44 στην Ιθάκη, εκεί τέλειωσε το Λύκειο, σπούδασε ψυχολογία στο Μπέρκλεϊ, πήρε το διδακτορικό του από το Μαγκίλ του Καναδά και έκανε έρευνες στο Yale, στο Cambridge και στην Οξφόρδη. Από το 1973 καθηγητής στο New South Wales στο Sydney και στο Neuroscience Research στην Αυστραλία. Πρόεδρος των αντιστοίχων εταιριών στην Αυστραλία, κάτοχος του βραβείου Humboldt της Γερμανίας, επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών από το 2008, το 2011 επίτιμος πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας του City Unity College της Αθήνας. Η Ελληνική Εταιρεία Νευροεπιστημών έχει θεσπίσει βραβείο στο όνομά του, στο όνομα του Γιώργου Παξινού. Αντεπιστέλλουν μέλος της Ακαδημίας Αθηνών από το 2012. Θεωρείται παγκοσμίως ο Γιώργος Παξινός ο κορυφαίος χαρτογράφος του εγκεφάλου και του νοτιαίου μυελού. Δεν έχει καταφέρει μέχρι τώρα βεβαίως, προφανώς, να μας χαρτογραφεί στο μυαλό των φασιστών. Γιατί αν το είχε κάνει, θα το είχε κάνει. Μ' ακούει ο άνθρωπος τώρα, γιατί με αυτά που ακούω, τι να σας πω δηλαδή. Ανακάλυψε 91 περιοχές πυρήνες στο κεντρικό νευρικό σύστημα και σε πολλές έδωσε ελληνικά ονόματα. Οι περισσότεροι επιστήμονες που εργάζονται πάνω στη σχέση μεταξύ του ανθρωπίνου εγκεφάλου και ασθενειών όπως το Αλτσχάιμερ, το Πάρκινσον και τη σχιζοφρένεια ή μοντέλα σε πειραματός ζωαυτών και ασθενειών χρησιμοποιούν τους άτλαντες του Γιώργου Παξινού, του συγγραφέα του βιβλίου που σας δίνω σήμερα. Ο άτλαντάς του για τον ανθρώπινο εγκέφαλο που έχει μεταφραστεί και στα ελληνικά είναι ο ακριβέστερος στον κόσμο για τον εντοπισμό περιοχών του υποφλοιού. Του αρέσει το ταγκό, το χασάπικο, το ποδήλατο, το κολύμπι. 40 χρόνια είναι από αυτούς που θέλουν να προστατεύουν το περιβάλλον και περνάει όλα του τα καλοκαίρια, συν μήνες, 5 ολόκληρους, στην πατρίδα του την Ιθάκη. Όταν αυτοί βρίσκουν την Ιθάκη και τα καταφέρνουν, γιατί αυτός ο τόπος να έχει μετανάστες? Γιατί? Γιατί να έχει κόσμο που μεταναστεύει από εδώ? Και γιατί να παίζει παιχνίδι και ρόλο σε χώρες που κατασκευάζουν εξαθλιωμένους πρόσφυγες και μετανάστες που έρχονται εδώ? Γιατί? Γιατί δεν μας ανήκει. Δεν ανήκει στους Παξινούδες και σε εμάς αυτός ο τόπος. Και εγώ σας θέλω αγκαλιά, όπως λέει και το τραγούδι. Εγώ σας θέλω αγκαλιά. Η στίχη είναι της Μαρίας Παπαδάκης, η μουσική του Αντώνη Μιτζέλου, στο τραγούδι η Βασιλική Στεφάνου, ροκ μπάλος. Άμα μπορείτε, καταλαβαίνετε. Είναι 22 χρονών Και τα καταφέρνει η Βασιλική και στο πιάνο και στη θεωρία και στην αρμονία. Και σπουδάζει και μουσικολογία στο Καποδιστριακό. Πιτσιρίκια. Ωραία πράγματα. Ακούστε τα. Εγώ δεν βγαίνω στα νύχτα χωρίς καράβι. Κι ας είναι ακύμαντο το πέλαγο σαν λάδι. Εγώ σε θέλω καραβάκι και πηξίδα. Πιο καλό ταξίδι σκαρί ποτέ δεν είδα. Εγώ σε θέλω αγκαλιά μου κάθε βράδυ. Η ζεστασιά σου το χειμώνα να προλάβει. Φουρτούνα έπιασε μα ξέρουμε που πάμε. Φτάνουμε πάντα στη στεριά που λαχταράμε. Εγώ σε θέλω αγκαλιά που τρυφερά ζαλίζει. Η αγάπη δεν ζητάει πολλά, μα όλα τα χαρίζει. Μα όλα τα χαρίζει. Εγώ διπλώνω τα φτερά γιατί τρομάζω. Στα διαβατάρικα πουλιά εγώ δεν μοιάζω. Κράτα το χέρι μου σφιχτά κοντά μου μείνε. Το μαγικό μου το χαλί απόψε γίνε. Εγώ σε θέλω να μου λες ότι θα αντέξει. Αυτός ο έρωτας και θα είναι πάντα έτσι. Τρέλος σαν άνεμος, ζεστός σαν ηλιακτίδα. Πλάτη σαν πέλαγος, ωραίο σαν ελπίδα. Εγώ σε θέλω αγκαλιά που τρυφερά ζαλίζει. Η αγάπη δεν ζητάει πολλά, μα όλα τα χαρίζει. Μα όλα τα χαρίζει. Έχεις δίκιο, Θοδωρή μου, που λες ότι από την Πορτοκαλί Επανάσταση στην Ουκρανία φτάσαμε στα Πορτοκαλί Σωσίβια. Δυστυχώς, οι αντιπαναστάσεις και αντιστρατικοδικοποίηση και ο φασισμός έχουν ένα χρώμα. Οποιοδήποτε χρώμα εκτός από το κόκκινο δεν τα δαιμονοποιώ. Άλλο πράγμα το κόκκινο της σημαδούρας που σώζει και άλλο, άλλο το κόκκινο, το πορτοκαλί αυτών των επαναστάσεων, τα γαμουδίθεν, που καταλήγουν με πνιγμένους πρόσφυγες, τυλιγμένους σε αυτά. Γιάννη μου, με ρωτάς η ξαφνική αγάπη Τουρκίας Ισραήλ. Έλα τώρα, έλα μωρέ Γιάννη. Δεν καταλαβαίνεις που είναι αυτή η αγάπη, δεν τη βλέπεις. Ψάξε πίσω συμβόλαια, ψάξε λεφτά, ψάξε την ευαισθησία της περιοχής. Ψάξε τα ιμπεριαλιστικά σχέδια στην περιοχή. Διάβαζε μας και λιγάκι, άμα μας διαβάσεις, ξέρεις πόσα θα κάνεις. Έδινα προχθές προημερών την ανάλυση του Συριακού προβλήματος και το τι συμβαίνει και με το πετρέλαιο και με όλα αυτά. Έτσι όπως την είχε ο Ριζοσπάστης, δεν την είχε κανένας άλλος εντελώς αναλυτικά για να καταλάβετε και πώς φτιάχτηκε το ίσις και ποιος το έφτιαξε και ποιος πάει. Για όποιον ενδιαφέρεται, η Επιτροπή Ειρήνης Ηλίου έχει εκδήλωση για τους πρόσφυγες και μετανάστες κοινή πορεία των λαών το Σάββατο, δηλαδή αύριο στις 18:30 στο θέατρο Μελίνα Μερκούρη στο Ήλιον. Θα υπάρχει και το μουσικό σχήμα Ρωμιοσύνη, μέλη της Επιτροπής Ειρήνης και ο ηθοποιός Κωστής Μαλκότσης. Λοιπόν, να σας περάσω τώρα υποχρεωτικά σε διαφημίσεις. Και μετά, ρομάντζο, θα σας τα πω. Μου γράφει ο Αντρέας από το Λονδίνο. Την ώρα που σφάζονται άνθρωποι για το νέο χάρτη της Συρίας, στον παγωμένο βορρά, ξεκίνησε καμπάνια στην Νορβηγία να κάνει δώρο στη Φιλανδία μια κορυφή του βουνού Χάλτη, στα μεταξύ του σύνορα. Μιας και το 2017 οι Φίνοι κλείνουν 100 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Ρε παιδιά, εμείς έχουμε 2.500 και 3.000 και 4.000 χρόνια. Την πρέπει να σε ευχαριστούμε στον κόσμο, δηλαδή. Έχεις δίκιο, ρε Αντρέα. Η αναλόγω κορυφή, αν προσαρτηστεί, θα είναι το ψηλότερο σημείο επιφυλαντικού εδάφους, αρκεί να μετακινηθεί σε νοριακή γραμμή κατά 20 μέτρα. Είδατε, business και εκεί. Σου κάνω χαρούλες, σου χαρίζω ένα βουνί. Ένα βουνί, μεγάλο, ψηλό. Η νορβηγική Λαπωνία πλήγηκε ιδιαίτερα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, καθώς η ναζιστική Γερμανία αξίωνε τότε να κρατήσει τα λιμάνια του Βόρειου Παγωμένου Ωκεανού. εκεί που ηχήθηκε αίμα το 45, σήμερα το 2015 επικρατεί η δημοκρατία του Σέγγεν και το κεφάλαιο μπορεί να επενδύει. Βλέπε πετρελαϊκές πηγές στην Νορβηγία, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο πρώην Νορβηγός Πρωθυπουργός, έτσι ώστε τα σύνορα να μπορούν να αλλάξουν στον ντούκου. Και ύστερα σου μιλάνε για πατρίδες. Έχεις δίκιο. Και επειδή αυτό τον καιρό διανύουμε ρομάντζο με τη Σέγγεν, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αριστερό ρομάντζο, έτσι. Αφού πω τους νικητές, θα ακούσετε σε μουσική Μίνου Μάτσα και σε στίχους τραγούδι της Ελεονόρα Ζουγανέλη ένα καταπληκτικό τραγούδι, πολύ κεφάτο, στο οποίο σας παρακαλώ πάρα πολύ, όπου βλέπετε τη λέξη, ακούτε τη λέξη γαμπρός, να βάλετε πρωθυπουργός. Είναι 11 μήνες ρομάντζο, αλήθεια σας το λέω, του Τσίπρα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη δεξιοσύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα το ευχαριστηθεί η ψυχούλα σας. 11 χρόνια ρομάντζο. Και μ' αγαπάς, σ' αγαπώ, μ' αγαπάς. Τώρα κοιμάσαι σε ράντσο και ούτε σε νοιάζει να ξέρω που πας. Ακούστε το και ξέρω εγώ τι σας λέω. Γιατί οι νικητές είναι ο 53-19, ο 60-42, το 39-56, ο 64-03 και ο 44-71. Σας θυμίζω ότι μέχρι την Τετάρτη στο mail του σταθμού, που είναι το στούντιο papakirielfm.gr ή στα τηλέφωνα, μέχρι την Τετάρτη που θα ηχογραφήσουμε την εκπομπή των Χριστουγέννων, στείλτε αφιερώσεις, όχι μουσικές, δεν θα καθίσω και να θέλω να σας ικανοποιήσω, δεν μπορώ σε ένα δύο ώρο, για την ανήμερα τα Χριστούγεννα 4-6, να παίζω τα τραγούδια μας, έτσι ευχάριστα ωραία τραγούδια, να περάσουμε καλά και να έχετε και τις αφιερώσεις σας. Δεν ξέρω, μπορεί να θέλει ο Μίτσος που ταξιδεύει στην Ιαπωνία να στείλει τη χαρά του και την αγάπη του στη Λούλα στην Ιθάκη. Ό,τι θέλετε, τέτοιου τύπου. Αυτό το παλιό ραδιόφωνο των αφιερώσεων. Νομίζω ότι έτσι θα περάσουμε πολύ ωραία Χριστούγεννα 4-6. Θα το ευχαριστηθούμε. Έχω ειδοποιήσει και την Άνση. Από σήμερα μέχρι και την Τετάρτη στις 12 η ώρα το μεσημέρι, στείλτε ό,τι θέλετε και νομίζω θα πάμε καλά. Ακούστε λοιπόν το ρομάντζο και μια εξαιρετική Ελεονόρα Ζουγανέλη. Εμπνευσμένος ρυθμός, θα σας φτιάξει το κέφι. Κοιμάσαι σε ράντζο κι ούτε σε νοιάζει να ξέρω που πας. 11 χρόνια ματέος είσαι για μένα εσύ, μόνο εσύ. Κι αν θες να γίνεις ο τέος, θα την πληρώσεις την ύφη χρήση. Φωνάζεις γυνή κι όλο γυρεύεις αιτίες και θες στο δρόμο να βγεις με χωνή. Δίνεις συνέντευξη τύπου και το δηλώνεις ξανά και ξανά στα λουλουδάκια του κήπου πως τα κουφέτα σου βγήκαν ξύνα. Σηκώνεις παδιέρες, λες κι ανεβαίνεις στο όρο Σινά. Έχει ρομάντζο το μένος, έχει ρομάντζο και δάκρυ πολύ. Κι ήταν η βγεις κουρεμένος, τόσο που θέλεις να πας για λοιπόν εδώ και γράφει ο φίλος μου ο Νιόνιος, ο Μπακαλής, ο Διονύσης. Πραγματικά δεν ξέρω τι να γράψω με όλα όσα συμβαίνουν. Συνταξιούχοι στους δρόμους. Πρόσφυγες να γίνονται μπαλάκι από τον Αιγύπτο στο άλλο. Καθημερινά να έχουμε πνιγμούς στο Αιγαίο. Οικογένειες έτοιμες να μένουν στον δρόμο ή ήδη στον δρόμο. Δεν ξέρω τι να γράψω. Θα γράψω κάτι που είχε πει Λόριζα Λουξεμβούργκ. Αυτοί που δεν κινούνται δεν ενοχλούνται από τις αλυσίδες. Αφορά το μεγαλύτερο ακόμα μέρος της κοινωνίας. Μην μου ζητάτε τραγούδια για τη μέρα. Γιατί όταν τη φτιάξαμε τη λίστα, είχε αυτόν τον συναισθηματισμό και αυτή τη μελέτη που φτιάχνουμε, χωρίς να ακολουθούμε τη μέρα και μετά για τη μέρα και κουμπώνει με τις επιλογές της Νάνσης και τις δικές μου. Όχι γιατί δεν θα ήθελα να σας ικανοποιήσω, αλλά γιατί δεν θα ήθελα να δώσω και μουσικό τόνο στο νόημα. Δεν έχουμε καταλάβει τι σημαίνει μετανάστευση. Δεν το έχουμε καταλάβει. Μόνο αυτοί που είναι μακριά τώρα και μας ακούνε και πονάνε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην πονάει άνθρωπος που ακούει. Δεν υπάρχει. Εδώ πας ταξίδι και μένεις λίγο παραπάνω καιρό, ακόμα και αναψυχής. Και μετά σε πιάνει μια νοσταλγία και ένα πήξιμο, και ένα πνίξιμο και ένα σφίξιμο, και θες να γυρίσεις. Και όταν σου φαίνονται ξαφνικά ωραία, ακόμα και αν έχεις φύγει, γιατί πίσω σου έριξες μαύρη πέτρα γιατί δεν ήταν τίποτα ωραίο. Μην το συζητάτε τώρα. Πατρίδα δεν είναι εμπορεύσιμο είδος. Οι φίλοι, οι αγάπες, τα αισθήματα, οι εμπειρίες, ο τρόπος που έχεις φυτρώσει σε έναν τόπο και έχεις ανθίσει σαν δεντράκι, δεν είναι εύκολο να κομπούνε. Και να γίνουν κούτσουρα που τα κουβαλάνε οι θάλασσες, που τα κουβαλάνε οι βάρκες, που τα κουβαλάνε τα τρένα, τα αεροπλάνα, τα λεωφορεία, οι άλλες γλώσσες, οι άλλοι ήχοι, οι άλλες μουσικές. Είναι ωραίο πράγμα να μιλάς για την παγκοσμιοποίηση, αλλά δεν μπορείς να πάρεις την πατρίδα σου και να την κάνεις ένα παγκοσμιοποιημένο νόμισμα συναισθηματικό και να το πετάς παντού. Είναι δύσκολο πράγμα η αλληλεγγύη να μην γλιστρήσει στο όριο της φιλανθρωπίας. Και είναι πολύ δύσκολο πράγμα η φιλανθρωπία να μην είναι εξαργυρωτικό νόμισμα των τύψεων και των ενογών. Και είναι εξαιρετικά δύσκολο πράγμα να αισθάνεσαι τόση ελευθερία και να ζεις κάτω από τέτοιες συνθήκες, ώστε να μην αναγκάζεσαι να σου υπαγορεύονται ενοχές για το ότι ζεις καλά και απαιτείς να έχεις τα πάντα όταν δουλεύεις σαν το σκυλί και θες να ζεις σαν άνθρωπος. Γιατί σκεφτείτε τι λέμε, δουλεύεις σαν το σκυλί για να ζήσει κάποιος σαν άνθρωπος. Επομένως, τα χαιρετίσματά μου στο Διονύση, στη Φρίντα, έχει δίκιο από τη Θεσσαλονίκη. Ο Χαρολ Πίντερ λέει πως όταν σφίγγεις το χέρι του δολοφόνου δεν έχεις ηθική. Αυτά για τη συχειραψία του Τσίπρα με τον Νετανιάχου. Λοιπόν, πήρε μαθήματα ο δικός μας, δεν ξέρω. Ξέρω όμως πως όπως με το μνημόνιο, έτσι και με τους μετανάστες. Αντιστάθηκε, στο τέλος υπέκυψε. Λοιπόν, και στο Γιάννη τον Βλαχογιάννη. Σε εσάς τους τρεις από τα μηνύματα έτσι που κατάφερα να επιλέξω είναι και πάρα πολλά. Θα σας αφιερώσω ένα τραγούδι που το αφιερώνω πρώτα απ' όλα στην αδερφή μου, σε μένα, ναι, και στον τάφο της μάνας μου και του πατέρα. Ήταν τραγούδι που το αγαπούσε η μάνα μου, το έπαιζε στο πιάνο, το είχαμε μάθει, το ξέραμε, μοιάζει παλαιϊκό. Εδώ θα το ακούσετε σε μια εξαιρετική εκδοχή από τον Λουκιανό τον Κυλαϊδόνη. Η μουσική είναι του Γιώργου Μουζάκη, η στίχη του Εμίλιου Σαβίδη. Είναι παλιό, γραμμένο πριν καν γεννηθώ εγώ, το 1950. Εγώ γεννήθηκα το 1954. Και περιλαμβάνεται αυτή η εκτέλεση μαζί με άλλα 47 τραγούδια σε ένα διπλό LP που ταιριάζει τόσο πολύ σήμερα. Θα σας πω γιατί. Ο τίτλος ήταν «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά». Αυτό λοιπόν κυκλοφόρησε το 1992 από τον Λουκιανό Κυλαϊδόνη και πολλούς άλλους. Την Αφροδίτη Μάνο, τη Βιτριάδη, τον Άγγελο του Ραζή. Ακούστε λοιπόν, ο τίτλος ήταν «Αχ, πατρίδα μου γλυκιά» και ο υπότιτλος «Το soundtrack μιας γιορτής που δεν θα ξαναγίνει πια». Έχει τόσο διαστρεβλωθεί και αλλάξει ο τόπος μας που αυτά που συμβαίνουν μας δίνουν την εντύπωση ότι ζούμε και ακούμε το soundtrack μιας γιορτής που δεν θα ξαναγίνει πια. Επιμένω, στο χέρι μας είναι να ξαναγίνει αυτή η γιορτή από το 92, το Μάστριχτ, τη Σέγγεν, στο σήμερα της αθλειότητας, μεσολαβούμε εμείς. Και εύχομαι στον καθένα και στην κάθε μια να ζήσει τέτοια αισθήματα που κάποιος να του τραγουδάει το «σου αξίζει». Σου πω και μη θα ρίσω τίποτε, θα μετανιώσω. Θα σ' αγαπώ παντοτινά, θα σ' αγαπώ. Κι αν μου ζητήσεις τη ζωή μου θα στη δώσω. σου αξίζει. Κι αν για χάρη σου εχθρούς θα κάνω χίλιους, σου αξίζει. Κι αν ποτέ ξανά δε δω φεγγαριά κύλιους, κι αν το φως μου απ' τα μάτια μου θα χάσω, κι αν για σένα πριν την ώρα μου γεράσω, κι αν με κάνεις μια για πάντα δυστυχή, θα σε πάντα της ψυχής μου η ψυχή. Κι αν ποτέ ξανά δε δω φεγγαριά κύλιους, κι αν το φως μου απ' τα μάτια μου θα χάσω, κι αν για σένα πριν την ώρα μου γεράσω, κι αν με κάνεις μια για πάντα δυστυχή, θα σε πάντα της ψυχής μου η ψυχή. Ποιος δεν θέλει να τα ακούσει ρε παιδιά? Ποιος δεν θέλει να τον αγαπήσουν και να του πούν ότι αξίζει? Αξίζει να κάνεις χιλιάδες εχθρούς για μια αγάπη. Από μένα λοιπόν και από την Νάνση, επειδή ζούμε, όπως ήταν και ο τίτλος της παράστασης του Κραουνάκη, όλη μαύρα και ένα πιάνο, εμείς να σας χαρίσουμε τη Δυσδαιμόνα και να σας αποχαιρετήσουμε. Μαρία Νικολέτα Αναστασίου και Σπύρα Σπύρα και Βανθία Ματζούφα στους στίχους και Σταμάτης Κραουνάκη στη μουσική. Δυσδαιμόνα. Πίσω το 2001, όταν όλα έμεζαν ρόδινα και οι τράπεζες δίνανε τζάμπα αυτοκίνητα με την πρώτη δόση, το 6 ή το 7. Έρχομαι. Πέσω τα βράδια τη Δυσδαιμόνα σε επαρχία το χειμώνα. Σβήνουν τα φώτα, πλήθος ξένο, κι εγώ στο τέλος να πεθαίνω. Να πεθαίνω. Τον ερωτά σου πώς να ξεχάσω, πες μου πώς να σε ξεπεράσω. Μόνος του καμία μόνη της αυτές τις γιορτές. Να σκάσουν οι οθέλοι. Καλές γιορτές. Σήμερα ο μύθος παραγγέλνω κονιάκ για δύο στον ξεχασμένο καφενείο. Καφενείο. Τα βράδια τη Δυσδαιμόνα.